Picăluților, că târgui departe. Ioanei, ce faci? Stau cu minte, tată. Bine. Stau cu minte în căruță, deși tate îi se pare mereu că am de gând să sar. Și de ce n-aș sări? De când am plecat de acasă, mă uit la roata carului și nu pricep cum de se învârtește așa, fără nicio poruncă. Dintre toți cei 7 frați, eu sunt cel mai curios. Iane, ce faci? Stau cu minte, tată. Bine. Stau cu minte în căruță, deși tare aș vrea să aflu cum se face că pomii de pe marginea drumului au luat-o la goană. Sau poate noi gonim în căruță. Ia să scot eu un picior afară. Așa. Și pe celălalt. Și-ar fi să sar din car. Chiar sar. Ce-au făcut? A rămas de căruță. Ei, poftim. Acum nici pomii nu mai gonesc. Va să zic că noi goneam în car. Am rămas singur. Într-adevăr, Ioanea rămase singur în mijlocul drumului. Speriat peste măsură, a luat-o la început la fugă. Apoi s-a oprit și și-a continuat drumul prin pădure cu pași nesiguri, străbătând poteci necunoscute. Cine cântă atât de frumos aici în pădure? Ca mama, numai ea știe cânta așa. E o pasăre. Și păsările cântă. Ce copaci înalți. Și toți stau pe loc. Ia să încerc să-i gonesc. Uș! Nu iau la goană. Sunt înfipt strașnic în pământ. Așa nici n-au cum să o ia la sănătoasă. Dar eu ce mă fac? Am să o iau în lungul cărării să văd unde se sfârșește. Sau poate n-are sfârșit. Știu și eu. O să văd eu. Și a mers Ioanea și a tot mers până i s-a urât. Tocmai la marginea pădurii a dat peste un sat. Nici o casă nu seamănă cu casa noastră. Nici o curte nu seamănă cu curtea noastră. Ce mă fac? De ce pleci, nepoate? De urât și de dor. Cum te cheamă pe tine? Ioanea mă cheamă. Dar lui taică tu cum îi spune? Petru îi spune. Aha, dar satului din care ești tu, cum îi zice? Nu știu. Bag de seamă că nu știi mai nimic. De-aia am și plecat la târcu tăicuța. Bine, o să te iau slugă la mine ca să nu mor de foame. Păi, pot să nu mor de foame și fără să fiu slugă. Parcă după tine. Eu nu vreau slugă. Hai cu mine și o să-ți găsești ceva de făcut. Hai. Dacă e așa, o să-ți arăt eu că mai știu și eu câte ceva. Thank you. Și așa a ajuns Ioanea, fără voie, slugă la cel mai de vază om din sat. Mâna boi la plug cât era ziua de mare. Dar vezi că băiatului nu-i plăcea deloc stăpânul. Acesta nu-i răsplătea cum se cuvine munca. Așa că se hotărâ să-i facă fel de fel de pozne. Într-o zi... Ioane! Da, stăpâne! Unde ești? Unde m-ai lăsat? Vezi să ungi căruța că plecăm la târg. O ung, stăpâne! Acum, într-o clipă sunt gata. Așa. E inimos, băiatul. Da, nu ne ajunge pentru câte ani eu de făcut. Când o învăța să țină în mână și coardele drogului, se schimbă treaba. Ia să dă și eu cai. Asta-i amiază. Acum plecăm și eu, inilor. Hai. Așa, bine. Stăpâne! Ce ai văzut, mă, pe cală? Păi, oiștea, loitele, dacă n-am vrut să... S-a terminat, mai dăm. Mă, tu ce păcatele îți mai trebuie, păcure? Păi, n-ai spus mea ta să ung căruța? Dar nu toată căruța, nepricopsitule. De ce nu toată? Păi, la căruță nu se ung decât osile și dricul. Nici atâta lucru nu pricep. Nu pricep, că nici matale nu pricep, că nu vreau să fiu slugă. Pleacă! Pleacă să nu te mai văd în ochi! Cum trebuie eu să-mi asumă? Pleacă de la izo! Păcat! Tocmai când începuse să-mi placă. Și Ioanea și-a părăsit stăpânul și s-a așternut din nou la drum. A mers ce a mers până a ajuns la marginea unui alt sat. Într-o poiană frumoasă a întâlnit un om care păștea o turmă de oi. Bună ziua, bădică! Da, să crezi mare, nepoate! Crezi, bădică! Știi cânta? Din fluier sau din frunză? Din una sau din alta. Hai, vrei să mă turmești cioban la oile dumitale? Da, sale mele, dar stăpânul meu caută un ciobănaș ca tine pe care să-l poată plăti cu un blid de fasole. Sunt gata, bădică. Și eu-i plăti și eu pentru bunătate. Cu frig. Și s-a lăsat și seara. Și nu mai știu ce mi-a poruncit stăpânul să fac. Să paști oile câte ziua de lungă, să le adapt la vale, iar când vezi că se întunică, să le mână la stâna. Așa e, da. Hai, uiților! Hai spre stână! Brrr! Brrr! Ciobănaș ca mine, n-am neam de neamul vostru. Hei, să-i stăm ioară încotro, apuci. Uite stâna acolo. Așa. Și acum ce mai fac? Ce mi-a poruncit stăpânul? Dacă o să vezi că se face frig, fă un foc zdravă la gura stânii, să nu înghețe oile. Și le bagă în stâncă. Asta era, da. Trebuie să fac foc. Ia să fac eu focul. Așa. Și închioare mațele de foame. Ți-ai mâncat blid? Mâncat blid. Las că ți-o plătesc eu, stăpână. Așa. S-a prind focul. L-a prind, dar cu ce? Stăpânul nu mi-a lăsat decât o mână de paie. Să nu le fie frig, oițelor ajunge. Oițelor le ajunge? Și eu ce fac? Mi-a înghețat picioarele. La mine, stăpâne, nu te gândești. E bine, Las că să-mi fac eu o parte. Am aprins paiele. Să le duc în gura stânii. Hai, hai, uiților, hai la căldură. Așa. S-a făcut un foc zdravă. Ce frumos arde stâna. S-a aprins acoperișul de trestie. Unde ești, stăpâne, să te apuci cu mâinile de cap? Ce faci, neghiobule? Nu vezi că arde stâna? Corcuile mele! Le-au bujolit flăcările, frumusețea de blană! Păi, stăpâne, paiele pe care mi le-ai lăsat matale au ars de mult! Neghiobie, cine a crezut că o să ardă o veșnicie? Stai, stai, că te scarmoni, o diavole! Ce, sunt prost, rău! Și dacă mai avea nevoie de un cioban pentru un plin de fasole, tocmește un câine! Își găsise boierul nașul cu Ioanea. Băiatul a luat-o la sănătoasa înainte să apuce să pună mâna pe el. Și n-a mai privit înapoi până ce nu s-a văzut în codru. Și a început iar să rătăcească Ioanea prin codru, și în dreapta, și în stânga, și cruciși, și curmeziși. A tot umblat bietul de el, doar o da de vreo cale care să-l aducă acasă. Ce mă fac acum? Încotro să o mai apuc. Uite aici o scorbură. Ce-ar fi să mă adăpostesc în ea? E tocmai bună de culcuș. Dar mi-e foame și mi-e frig. Și nici măcar n-am cu cine schimba o vorbă. Chiar cu un urs n-am poftă să stau la taifas. Urșii nu știu de glumă. Aha, vrea să intre în vorbă cu mine cu mătrul lup? No, mulțumesc, nu simt nevoia. Și-o fi vrând? Sunt mai mulți, parcă ar pune ceva la cale. Și nu se închid ochii de somn. Și mi-e foame. Și mi-e somn. Și mi-e foame și mi-e somn. Haideți, fraților, să ne ospătăm cu berbecul ăsta. L-am furat de la stână. Ești curajos. Eu am dat târcoale 3 nopți pe la stâna din deal și n-am putut să-mi fac nici măcar un miel. M-au simțit căi. Nici mie nu mi-a fost prea ușor. Ce mai berbec. Abia aștept să mă înfic colții în ceafa lui. Ce mai așteptăm? Să ne ospătăm. Visez sau lupii chiar vorbesc? Nu, mi s-a părut numai. Și totuși, parcă am auzit niște glasuri. Ia să mă ciupesc de obraz să nu mă fure somnul. E cineva pe aici, pe aproape. Bună carne! Să te sfundești și butoiul. Da, să-l desfundăm. Ăsta se duce în picioare. Nu o să ne ajungă un singur berbec. Ar fi trebuit să... Am crezut că vorbesc lupii, dar la 2 pași de scorbură văd mai mult stâlhari de codru dintre cei care jefuiesc oamenii. Ale lor erau deci glasurile. A aprins un foc și au pus în frigare un berbec. Și ce să mai ospătează? Mi-o foame. Și ce dacă o să mă poftesc și eu la masă? Pe mine n-au de ce să mă jefuiască. Mă duc. Mâine noapte avem treabă, fraților. Trebuie să furăm o comoară împărătească. Ce comoară? Ce comoară? Pot să iau și eu? Ia. Împăratul ține ascunsă în vișterie o casetă cu nestemate și în cadasa. Dar și cum o gândeați asta în puterea nopții? Suntem atacați! Scoateți cuțitele, cuțitele! Nu, rupeți cu mâna, ca și până acum. Carnea e fragedă. Ce să faceți cu cuțitele? Cine vă atacă? Lasă! Da, Cine ești tu? Ioana, al șaptelea copil între cei șapte de acasă. Al șaptelea? Al șaptelea? Ce dacă e al șaptelea? Smă, nu fiți proști! Hui, nu vă amintiți de vorbele vrăjitoare? Ba da! Eu nu mi-amintesc. El nu-și amintește. Mai spun o dată pentru cei care nu-și amintesc. Ascultați. Împăratul ține ascuns în visterie o casetă cu nestemate. Da. Dacă nu o să ne grăbim să le furăm, o să-i redea zestre cerei pe care și-o face noră. Visteria este înferecată însă cu șapte uși, iar fiecare ușă este ferecată cu câte șapte lacăte, pentru ca nimeni să nu poată intra. Și ce facem? Am făcut. Ne-am dus la vrăjitoare. Și ce ne-a spus? Ne-a spus că acele lacăte numai cu iarba fiarelor se pot deschide. Bă, o iarbă pe care numai al șaptelea între șapte frați o poate găsi. O fi iarba asta bună și pentru cătușele care îmi mai strâng încă mâinile? O să vedem. Am înțeles, o să mă trimiteți pe mine să vă caut iarba fiarelor. Am înțeles. Da, rog, nu mă trimiteți acum. Dar când? Pâine zori, s-a pus să trag și eu un pâine somn, că mi se închid ochii. Bine, fie! Bună dimineața! Bună dimineața! Dacă o zbughesc, precis să trezesc. Ia să încerc. Stai! Am stat! Stai! Dar știu că le e somn. Dacă toată noaptea hoinăresc. Treziți-vă! Hai, avem treabă! Mai doarme careva? Nu! Așa cum ne-a fost învoiat la băiete, du-te și ne caută iarba fiarelor. Mă duc. Să nu-l pierdem din ochi. Mă-ntorc îndată ce o găsesc. Voi doi, luați-vă după urmele lui. Da, da. Am găsit-o. Asta e iarba fiarelor. Înapoi de unde am plecat. Bravo! Bravo! Bravo, băieți! Unde ești tu, cel cu cătușele la mâini? Aici! Ia, apropie-te! Apropie-te să încercăm puterea! Cătușele s-au desfăcut! Să mai încercăm o dată? Înainte de a prăda visteria împăratului, trebuie să cunoaștem bine puterea ierbii vrăjite. Da, înțelepte vorbe, visteria e mare, e bine ferecată. E așa cam cât voi toți la un loc. Vrei să îmi dai rogute lanțul și cătușele? Da. Dezghețat, băiat. O să vedeți voi îndată că sunt de dezghețat. Ce a spus? n-are voie omul să vorbească și cu el? Na. Așa, strângeți-vă unul lângă altul. Așa. Acum o să vă cuprind pe toți cu lanțul. Așa. A, cele două capete ale lanțului. Prindem lacătul cătușelor. Așa. Mai să mult așa. Mai să mult. Dar desferec odată în visteria asta. Așteptați mai mult și bine. Așa, niște pâlhari ca voi nu merită o soartă mai bună. Ia stați, dacă înțeleg eu bine, ne-am făcut-o. Da, ne-am făcut-o. Acum o să se ducă el să șefuiască visteria împăratului. Nu, n-am să mă duc. Voi doi, luați-vă după urmele lui. Așa e, că și voi sunteți de casa. Ce ne facem? Rămâneți sănătoși. Poate așa o să vă lăsați de tâlhărie. Uite pe cine am ospătat noi. Vă mulțumesc pentru ospăț. Și să auzim de bine. Lupi, o să ne sfârșim. Vai de mine. Unde să mă ascund? Hei, am găsit. Mă fer în butoiul pe care tâlharii l-au golit și pun și capacul. Acolo nu dau un lupi. Sunt mulți. Îi văd prin gaura butoiului. Tâlharii s-au rostogolit legat de leș pe vale. Un lup se apropie de butoi. Acum s-a întors cu coada. Dacă intră coada pe gaura butoiului și mai văd nimic. Eu mă gândim la nas. Stai tu cu metre lup, că-ți vin eu de hac. O să-ți prind coada și o să mă țin zdravă-n de ea. Am luat-o la goană cu butoi cu tot. Zbor! Unde sunt? Am ajuns din nou la marginea drumului unde m-am pierdut de taica. Lupul m-a dus de-a rostogolul până aici. Butoiul s-a spart, el a luat-o înspăimântat la sănătoasa, iar eu șeptea fără un morman de doage. Dar ce văd în lungul drumului? O căruță? Vine sau se duce? Se duce! Ei, o fi taica! Se întoarce de la târg! Ia să-l ajung din urmă. Sărmanul, cât m-a fi plâns. Ia să sară în car, fără să mă simtă. Vii, căluților, vii! Tăicuță! Ei! Sunt aici! Ioane, unde ai rătăcit, năzdrăvanule? Ce-i spune eu acasă, tăicuță? Ce mai mamă de bătaie o să strag eu acasă? Vii, căluților, că ne apucă noaptea. Ioane, ce faci? Stau cu minte, tată. Bine, bine. Stau cu minte în căruță, deși tatei se pare mereu că am de gând să sar. Știe el ce știe.